This is a Rishi Rich Refix. Rishi Rich, Juggy D, you got Raftar. हर चीज जैसे लिटिल बिट फेमस बेबी कोई मैं उसका मूड बना दूंगा रिश्ते कित करते हैं साले तेरी तरह बना दूंगा